Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kethira. Kıymetli dinleyenlerimiz, mübarek Ramazan-ı Şerif 10 geceler. Yarın gece inşallah başlayacak. İtikafa girenler de yanlış hesap yapıp bu geceden girme falan kalkıyorlar. Bir gece fazladan girsen bir şey olmaz. Ama itikaf son 10 gecedir. Ha bu sene 29 çekiyor diye ben bir geceden evvelden gireyim denmez. Çünkü biliyorsun İslam'a göre ay görülene göre o zaman bayram ilan edildiği için önceden 29 çekeceği falan bilinmezdi. Asıl saadeti şimdiki gibi şey yoktu. Bu takvim şeyi. Bundan dolayı göz görüşüyle hüküm verilirdi. Son 10 gece mühimdir. Ha o 10 gece olmadı da 9 gece kaldı yani bu seneki gibi. Yani bazı seneler çoğunda 29 da çeker. Bunda mani yok. Yani bu gecenin itikafa girmek şart değil. Çünkü bu gece zaten son 10 geceler girmiyor. 19'u 20'ye bağlayan gece bu gece. 20'ye bağlayan gece olduğundan itikaf gecesi değil. Yani itikaf 21'e bağlayan geceden itibar edilir. 30 olduğu zaman 10 gece olur. 30 olmadığı zaman 9 gece 10 gün olur. Böylece bunda yani ben bir gece evvel giriyorum. Girir yani ben bir şey demiyorum ama müekket sünnet olan yani itikaf, kuvvetli sünnet olan itikaf son 10 gece olan yarın akşam namazından evvel niyet edip girmek lazımdır. Yani yarın güneş batmadan evvel girilecek. Son gün de güneş battıktan sonra. Güneş camide batacak. Akşam namazını işte kılıyor neyse yani. Güneş batacak. Gün bitti yani. İftar edip evinde gidip yemeğini yiyebilir. İtikaf bu şekildedir. Fazileti çoktur. Efendim. Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde de cuma namazının kılındığı mescitte olursa fazileti yani olması icap eder. Aksi takdirde adam çıkıp cuma namazı için, şimdi arada cuma gelecek. Cuma namazı için cuma namazı kılınan mescide gitmesi icap eder. Bunlar da uygun olmadığından çıkması cuma namazı kılınan camide itikaf yapılabilir. Bilmiyorum. Diyanet yani izin veriyor, vermiyor, müftülüklere mi müracaat ediliyor? Onları şu anda bir bilgim yok yani. Evvelce biz tabi Efendi Hazretleri'nin zamanında yani 80 kişi, 100 kişi girdiklerimiz var yani İsmail Ağa Camii'nde. Şimdi o şekilde zaten izin verilmiyor. Bir de artık güvenlik sorunları çoğaldı. Şu oldu, bu oldu. İnsanların kimliği, mimliği herhalde müftülüklerde onu sormak durumunda. Çünkü nasıl yapsın? Önüne gelen ben camide kalacağım der sonra orayı burayı patlatır. Allah muhafaza. Her türlü insan türedi yani. Bu itibarla bu mübarek ibadetin de zamanı geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaten burada esas maksadı neydi? Kadir gecesini aramak, bulmak idi. Kadir gecesini bulabilmek için sallallahu aleyhi ve sellem cami şeriften çıkmıyordu, eşlerine yaklaşmıyordu. 10 gece girdiğinde yaptığı özel vazifeler var. Yani yarından itibaren başlanacak süreçte. İnşallah biz yarın hem 10 geceler giriyor hem 10 gecelerin işte tek gecesi 21. gece işte Kadir gecesi olma rivayeti çok kuvvetli olduğundan hem de Perşembe Cuma bağlayan gece bizim sohbet gecemiz olduğundan yani zaten Cuma gecesinin eftaliyeti tartışılmaz. Bir Cuma gecemiz daha var. Yani yarın da 10 geceler 2 Cuma gecemiz o denk geliyor bu sene. Bu da büyük bir fazilettir ve nimettir. Şimdi hem 21. gece, yarınki gece, 10 gecelerden ki velayetin aşır 10 gecelere yemin ederim Mevla buyurduğu gecelerdendir. Bu mübarek Ramazan'ın zaten Recep-i Şerif'in en kıymetli mevsimi ilk 10 gecesidir. Neden? İlk geceden dolayı, Regaib gecesinden dolayı onlar ilk 10'da. Şaban Şerif'in en faziletli bölümü ortadaki 10'dur. Yani ikinci 10'dur. Neden? Berat gecesi ortadadır, 15. gecedir. Ramazan-ı Şerif'in en faziletli bölümü neresindedir? Son 10'undadır. Bak farkında mı? Recep ilk 10, Şaban orta 10, Ramazan-ı Şerif son 10. Çünkü neden? Kadir gecesinin kuvvetle arandığı, bulunduğu geceler son 10 gecelerin de teklerindedir. Bu itibarla şimdi Ramazan-ı Şerif'in en faziletli mevsimine dahil olacağız. İnşallahü Rahman. Kardeşlerim. Efendim, tabii faziletler çok. Ancak kimler için? Kimler için? Haramlardan sakınabilenler için. Günahlardan kaçınabilenler için. Aslında az ibadette adama yeter. Ama mühim olan torbayı deldirmemektir. Yani nafile ibadetlerin fazlasında sevap fazla olur. Ama bir insan farzları, vacipleri yerine getirdikten sonra yine cennete girer, yine kurtulur. Ama işte haramlar ve büyük günahlar insanı ne yapar? Helak eder. Ocağını batırır yani. Bundan dolayı ben bir iki hadis-i şerif yine bugün okuyacağım. Yarın da inşallah şimdi ikinci on, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İtikaf yaptığıyla ilgili yarınki geceden itibarenki mevsimin fazileti hakkında da birkaç rivayet size inşallah zikrederim. İkinci bölümde inşallahurrahman. Şimdi evvela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? İbnül Cevzi bunu, Mevzuat'ın kitabını yazmış adam. Bustanül Vaiz'in isimli eserinde zikrediyor. Bu hadis-i şerifi. Men sâme ramazâne. Kim Ramazan'da oruç tutarsa. Fi insatin ve sükutin, sessiz durarak, sükut kalarak ve keffe sem'a ve basara ve lisane ve yede ve civarihe ve anil haram. Bir defa sessizlik önemli. Müslüman sessiz olacak. Müslüman patırtı gürültü çıkartmayacak. Müslüman kavga gürültü çıkartmayacak. Müslüman bağırarak çağırarak konuşmayacak. Bunlar önemli şeyler. Zaten oruçla ilgili bunların önemi daha artıyor. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Feyda kâne yevmu savmi hadikum. Buhari hadisidir bu. Sizin birinizin oruçlu günü olduğu zaman, ki Ramazan'ın her günü oruçlu. Fela yerfuz. Müstehcen şeyler konuşmasın. Müstehcen fıkralar anlatmasın. Belaltı kelamlara girmesin. İşte böyle kadınlarla alakalı, efendim, kadınsa erkeklerle alakalı, ekseri erkekler çok kadın şey konuşuyor, muhabbeti de. Bunları yapmasın oruçlu gününde. Çünkü oruç bozulmaz ama sevabı bozulur. Konuşmakla bile. Fela erfuz. Fela yashab. Bağırıp çağırmasın sokaklarda, efendim. Kavgalara, gürültülere karışmasın. Baktın ki ortalık karıştı, sıvış git. Ne işin var senin ya? Hele ki oruçlu gününde hiç girme. Sen zaten kavga çıkartma. Kavga çıkarırlarsa da bak onu da beyan ediyor. Ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? Feinsâbbehu hadülev katelev. Biri onu sövmeye kalksa, biri ona. Veyahut onunla kavga etmeye kalksa, savaşmaya, dövüşmeye kalksa. Ne yapmasın? Oralı olmasın. Ona ortak olmasın. Fellekul innim ruh sahibim. Ne desin? Ben oruçlu kişiyim kardeşim. Beni desin. Şey yapma. Ne onun adı? Bulaştırma kavgaya, gürültüye desin ve böylece oruçlu olduğunu bildirerek o işten çekilsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa çok müjdesi var. Ama şartlarından biri nedir? Sessizlik. Sinirlenmemek, sinire hakim olmak, bağırıp çağırmamak. Yani insanları biraz da tabii oruçta açlığın verdiği şeyle İnsanların siniri daha da bozuluyor. İkindilerden sonra daha da bir işte sigaracıların kafasına da duman çıkıyor. Ondan sonra açlık susuzluk genel manada insanları biraz sinirli yapar. Bundan dolayı insan ikindilerden sonra mümkün mertebe çekilsin kenara, Kur'an okusun, zikretsin. Baktın ki dayanamayacak, işte bazısı midesi ağrır, bazısı sancı var falan. Uyusun, ne yapalım? Yani uyumasa iyidir ama ikinden sonra dayanamayacak hali varsa, uykusu çok ağır bastıysa uyusun. Mühim değil, iftara onu uyandırırlar. Ama mühim olan günaha bulaşmasın. Harama karışmasın yani. Kalp kırmak bazen kafa kırmaktan da beter bir günahtır. Kul hakkıdır. İnsanları üzen bir şeydir. İnsanlar mahzun oluyorlar. Yani çünkü bazı insanlar hassas olanlar var. Hassas olmasa da sen adamı kıracak laf söyledikten sonra adam kırılmadı, incinmedi. Yahu kardeşim, adam incinmedi diye de Sen efendim istediğin gibi insanlara davranamazsın yani. Bazı insanlar çok hassas olur. Bazı insanlar da efendim çok şey yapmaz. Ne onunla da. İncinmez ama sen inciten olursun. Onun için sessiz kalmakta, bağırıp çağırmamakta, insanlara hakaret etmemekte Ramazan-ı Şerif'in orucunun sevabını tekit eder. Ve keffe sema, kulağını engelleyecek. Efendim, ve basaro gözünü, ve lisanehu dilini, ve yedehu elini, ve civarehu sahir azasını, neden haram, haramlardan geri tutacak. İşte kulak, bu şarkı türkü işleri oruçluyken insana çok zarar verir. Oruçlu değilken de tabii içeriğine göre vesaire fetvasında ihtilaflar olmakla beraber tabii içerik haramsa ittifakla haramdır. Namaz kaçırıyorsa ittifakla haramdır. Kadın sesi ise erkekler için ittifakla haramdır. Yani çünkü nameli olduğu için. Nameliyi söylüyoruz. Yoksa kadın geldi bakkala bir ekmek ver dedi. Onu haram demedik. Nameli sesler. Söylüyoruz. Efendim kulağını işte ona bakarsan gıybet ediliyor bir mecliste. Ya susturacak, susturamıyorsa kulağını kollayacak. Ne demek? Çıkıp gidecek. Çünkü durursa orada gıybete ortak olur. Kulağını engelleyecek. Ondan sonra gözünü zaten namahreme bakmayacak. Şehvetle bakmayacak. Şehvetsiz de olsa el alim karısının kızının suratına kadının bütün bedeni avrettir. Bütün bedeni avret olduğuna göre gözünü onlardan geri çekecek. Efendim dilini işte o özellikle vel kezibi yalan dille yapılan günah. Vel gıybeti gıybet. Gıybet dille yapılan günah. Bunlardan dilini koruyacak. Elini vel eza eziyet mesela. Eziyet elle yapılabilir. Tokat atarsın, yumruk atarsın. İşte bir yerini sıkıştırırsın bilmem ne. Çimdik atarsın, atarsın bir şeyler sen durmazsın. İşte o elini de ne yapacak? Eziyetten uzak tutacak. Eziyetlerden geri tutacak. Bu şekilde Ramazan-ı Şerif'i sessiz ve sükut bir vaziyette geçirirse kulağını, gözünü, dilini, elini, uzuvlarını haramlardan, günahlardan efendim geri tutarsa yalan, gıybet, eziyetten geri tutarsa yani bunların çoğu da işte konuşup görüşmekten kaynaklı günahlar yani. Bir insan zaruri işlerini yapıp ondan sonra kenarına çekilip veyahut mescide geçip ibadetle meşgul olsa bu günahların çoğundan yani selamette kalır yani. Zaten ne demişler? Sükutül lisan, selametül insan. Dilin susması insanın başının selameti ya. Hep yaptık. Başımıza gelenlerin çoğu konuştuklarımızdan oluyor. İktarabe minallahi teala yevmel kıyameti. Bu adam kıyamet günü Allah-u Teala'ya yakınlaşır. Ne kadar yakınlaşır? Manen tabi. Mevla Teala mekandan münezzehtir. Allah-u Teala'ya ahirette de dünyada da mesafe söz konusu değildir. Mevla mekansızdır. Ondan dolayı buradaki yakınlıktan maksat manevidir. Mevla'ya yaklaşır. Peki Mevla'ya yakınlığın alameti ve belirtisi nedir? Sen Allah'a yakın kullardansın. Peygamberlerine yakın olursan salavatullahi ala nebine alim ecmain Allah'a yakın olduğunu anlaşılır. Hatta temesse rukbeti rukbetel halil aleyhissalatü vesselam. Diyor ki o kadar manevi makam sahibi olur ki dizi gelir yanaşır yanaşır dizi İbrahim aleyhisselamın dizine dokunur diyor. İbrahim aleyhisselam kim ya? Ettekezallahu İbrahim'e halile. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı halil ittikaz etti. Halil dost demek. Allah Teala'nın dostluk makamı hullet. Bu makam Enbiya Aleyhisselam içerisinden İbrahim Aleyhisselam'a mahsustur. Mektubatta da çok güzel bunun manevi yansımaları var, tecelliyatı var, makamatı var. Hullet makamı. İşte İbrahim Aleyhisselam'a asaleten verilmiştir. Bir insan Ramazan-ı Şerif'i sessiz sükut vaziyette haramlardan sakınarak geçirirse dizi İbrahim Aleyhisselam'ın dizine dokunacak kadar Allah-u Teala'ya manen yakın olur. وَلَمْ يَمْكُنْ بَيْنَهُ بَيْنَ الْعَرْشِ اِلَّا فَرْسَخُنْ اَوْمِيلٍ Arş-ı Ala biliyorsunuz Allah-u Teala'nın istiva mahallidir, tecelliyatının mahallidir. ve arş-ı âlâ meleklerin metafıdır. Bütün melâke-i kiram hazaratının bizim Kabe'yi tavaf ettiğimiz gibi tavaf ettikleri bir kutsal efendim mekandır, makamdır, arş. Son cisim artık. Ondan ileri cisim alemi bitmiş. Arş kürsüyü kaplamış. Kürsü ve sâ kürsüyü semâvâd. Kürsü gökleri yerleri kaplamış. Düşünsene. İşte arş ile arasında diyor bir fersahlık, bir millik efendim işte az bir mesafe kalır. Arşla arasında. Arşın civarında konum almak, mekan tutmak. Hani şimdi Kabe'nin etrafında işte yakınına doğru yanaşmak meselesi gibi. Dünyada yine elhamdülillah fırsat bulabiliyoruz. Kabe'nin yakınına gidebiliyoruz. Ama yarın kıyamet gününde efendim milyonların, milyar, trilyonlarca işte melekler, insanların, Müslümanların, cinlerin, Müslümanların herkes orada arşın etrafında işte makam tutacak. İşte o noktada sen Ramazan-ı Şerif'e hürmet edersen, saygı gösterirsen, haramlardan, günahlardan tevbe edersen, yani bak bugün, bu gece mutlaka tevbe edilmesi lazım. Çünkü yarın 10 gecelere giriyor. Yarın gece Kadir gecesi olma ihtimali çok kuvvetli. Onun için biz saat 7'de Hayder merkezinde bulunacağız inşallah. Saat 7'den sonra. Tabii kaçta gelirseniz gelseniz az insanlar. Erkekler bahsediyorum, kadınlar değil. Ama erkeklerden ilim meclisine bir adım atan Ramazan'da arşın altında kıyamet günü benimle beraber olacak buyuruyor. Tamam. Men hadara meclise ilim. Her kim fi Ramazan, Ramazan'da ilim meclisinde bulunursa biz orada ayet hadis okuyoruz. İlim meclisi kuruyoruz. Evet. Keteballahu aleyhi bi kulli hatvati ibadetese. Her adımına bir sene ibadet yazıyor. Ve yekûnü ma'ye tehtel arşı yevmel kıyâme. Kıyamet günü arşın altında benimle beraber olacak. Bak şimdi ne diyor? Arşa bir fersah kalır arasında. İlim meclisinde bulunana da ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada İbrahim aleyhisselamın dizine dizi değer buyuruyor. Orada o hadis-i şerifte ne buyuruyor? Benimle beraber olacak buyuruyor. Bu kolay bir şey midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki İbrahim aleyhisselamdan daha üstün makamdadır. Benimle beraber olacak. İlim meclisi Ramazan'da hele çok önemli. Biraz zor oluyor tabii oruç ağzına falan. Gerçi orada iftarlık da veriliyor. Yani insanlar yanında da bir iftarlık getiriyor falan. Saat 7'den sonra. 7.30'da gel işte efendim. 8'de gel 8.30 fark etmez. Yani sohbet iftara kadar devam edecek. Çünkü biz neyi hem Bedir kıssasını bitirmeyi hedefliyoruz. Hem de mübarek geceyi cemaatle geçirmek istiyoruz. Akşam namazında cemaatle kılan, yatsıyı da cemaatle kılan Kadir gecesinden nasibini aldı buyuruluyor. İbn Abbas Efendimiz'den rivayet var. Şimdi akşamı cemaatle kılacağız. Hem kalabalık hep cemaatle kılıyorum elhamdülillah ama şimdi sen yüzlerce cemaatle 6 kişi, 5 kişi, 3 kişi bir olmaz tabii ki. Kalabalık cemaatle kılacağız inşallah. Ondan sonra zaten iftar molası veriyoruz. Ondan sonra yatsıya kadar yine Bedir'den ders kaldıysa ki kalması muhtemeldir. Oradan da devam ederiz. Bir de 10 gecelerin fazileti, 21. gecenin fazileti hakkında bir iki hadis-i şerif okunur. Ve böyle yatsı ezanıyla beraber. Ha yatsıya da gelse adam teravih yetişir. Ayrı dava. İlim meclise yetişemez ama teravih de cemaatle. Bu fakir kıldıracağım inşallah Duhan suresini okuyacağım. Yarınki gece cuma gecesidir. Hem 21. gecedir. Şafii mezhebine göre en kuvvetli gecedir Kadir gecesi olmakta. Ve hadis-i şerifte men kara hamimet duhan leylete cumaat asbaha estağfiru lehu 70 elfe melek. Duhan suresini cuma gecesi kim okursa kısa. 3 sayfadır zaten 20 rekata bölüyoruz onu. Bazı kere ben yatsıyı da onunla başlıyorum. Yani yarım sayfa kadar da yatsıda okunduğu için. Çok az kalıyor. Yani şey teravide çok kısa kalıyor işte. Her rekatta işte kulyal kafir, elem tarafı keyfe kadar bile kalmaz bazı rekatlarda. Kısa kısa okunuyor yani öyle uzun. Duhan suresi öyle 10 sayfalık, 20 sayfalık sure değil. Kısa okunuyor. Fakat Duhan suresi teravide bitmiş oluyor. Ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin melek o kişinin günahlarının af olması için onun için istiğfar eder. Onun için siz tabi Duhan suresiyle teravih kılamazsınız, ezbere bilemezsiniz. Yani çoğunuz. El-Kari ve Sami'u Şerikani fil Ecr okuyan dinleyen sevapta ortaktır. Onun için siz de dinlediğiniz için sesli namaz ya. Siz de dinlemiş oluyorsunuz. Hepimiz Duhan suresinde bir teravih kılacağız inşallah yarın akşam. Hayder merkezinde inşallah. Efendim fırsatı olanlar, imkanı olanlar gelsinler. Fatih'in civarında bu kadar. insanlar var. Çok gevşeklik var, çok tembellik var yani işte. Çoğu teravih kılmıyor yani. Böyle bir durum var. Namaz kılanların da çoğu teravih kılmıyor diye bir durum var. Ben bu sene teravih kılmama oranını daha yüksek buldum yani. Çevremden yani. Ondan duyuyorum, ondan bakıyorum. Orada toplantı var, kalkmamışlar. Oradan kılmamışlar. Öbürü geliyor, öbürü gidiyor. Ya teravih vaktinde bilmiyorum tabii geceli mi kılıyorlar ki. Ama cemaatle kılmak lazım. Şey, ilk vaktinde kılınmazsa zor olur. Bir de zaten geceler çok kısa, bir avuç yani. Şimdi bu mübarek gecenin de bakalım faziletini belki bulursam size ikinci bölümde bu gecenin özel faziletini de söyleyeyim de bari bu geceye de teşvik olsun. Ki ya her gece bu gecenin teravisini kılarsanız şu kadar fazileti var diyecektim de baş edemedim. Sohbetlerde biliyorsunuz laf lafı açıyor ve bazı konular kendiliğinden gelişiyor. Ondan dolayı iftar vakti de dakikası geldi mi ileri gitmiyor. Bunu efendim bu gecenin faziletine bir dahaki bölümde derim. Ama en nihayetinde bu Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde meleklerin nazil olduğu ve meleklerin teravih kılanlarla beraber olduğu, teravih kılanları ziyarete geldiği, teravih kılanların safların arasına girdikleri ve bu saflarda onların günahlar için istiğfar ettikleri birçok hadis-i şerif var. Geçen sene bunların çoğunu kaynaklarıyla okumuştum yani. Fırsat bulsam yine okurum da zaten yani teravihler geçti demeyelim. Çünkü son 10 gece çok önemli. Kadir gecesi de bu son 10 gecede en kuvvetli görüş. O zaman bu son 10 gecenin de tekleri 21, 23, 25, 27, 29. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman inşallah çok istifade edeceğiz. Yani bir Kadir gecesine denk getirdiğimiz zaman ibadetle, zikirle ve huzuru kalple ne oluyor biliyor musun? Ömrünü kurtardın, hayatını kurtardın. Hani adam diyor ya bir iş yapacağım, bir voley vurdum ama bir iş yaptım ama hayatımı kurtardım. Yani ona göre işte gelir kazanmış da işte ondan bir şey, kira getiren bir şeyler alıyor veya bir şeyler yapıyor. Neyse kurtardım diyenlerin çoğunda sonra bakıyoruz yine iflas etmişler, sıfırı tüketmişler. İhtiyatlı gitmiyorlar, kanaat etmiyorlar, tasarruf yapmıyorlar. Hemen bir para buldukları zaman o parayı çarçur edip lükse mükse sarf ederek sonra bakıyorsun yine muhtaç oluyorlar. Böyle de çok insan gördüm yani. Ama işte bazı kazandığı zaman işte hayatımı kazandım. Ne hayatını kazandım be? Hayat esas ahiret hayatıdır. Ve innel ahirete leyyel hayavan. Lev kânû ya'lemûn diyor Kur'an. Gerçek hayat, ebedi yaşantı ancak ahirettedir. Ah kullarım bunu bilseydiler. Ahireti, azapları, cenneti, cehennemi düşünen adam yani dünyadan iştahını keser yani. Dünyanın kazanmasına da kazanma demez, dünyanın kaybetmesine de kaybetme demez. Gerçek hayat ancak ahirettedir. Ah beni bunu bilseydiler. Kur'an-ı Kerim, efendim dünya bir meta, Firavun hanedanının mümini olan zat, Mümin suresine mevzu bahis olan o mübarek zat, efendim neler beyan ediyor ahiretle alakalı bizlere, ne vaazlar ediyor Mümin suresinde yani. Ya kavminne madil hayatü dünya meta. Ey kavmim siz aldanıyorsunuz ediyorsunuz. Yani Firavun ve adamlarına tabi Firavun'un hanedanına vaaz ediyor. Hepsi kaybettiler. Bütün dünya ellerindeyken her tarafları altın gümüş, bütün köşkler, saraylar, hizmetçiler, binlerce köleleri, hizmetçileri varken Kızıldeniz'e hamsilere yem oldular derdi Efendi Hazretleri. Kızıldeniz'de belki hamsi yoktur ama yani Efendimiz'in tabiri şey yani balıklara yem oldular demek istiyor. Şimdi bak şerefini korumazsan, Allah'a itaatını beceremezsen, haramlardan sakınmazsan Allah Teala seni dünyada da batırıyor yani hani. Dünyanın sonuna kadar, ölene kadar da rahat yaşamıyorsun ki. Nice insanlar rezillik içindeler şimdi yani. Neden? Günahları yüzünden, haramlar yüzünden. Malları da battı, iflas ettiler, faizler yüzünden, rişvetler yüzünden. Yalan konuşarak, malım onun bunun malını gasp etmek suretiyle. Yani ne yaradı? Kar gibi gözüküyor ya dünya. Ahireti bilen adam ateşlere dokunur mu? Harama dokunur mu? Bundan bir kar gelecek. Dünyanın helalından gelen karına bile itibar etmez ya. Tamam meşru surette helalından geçinirsin, yersin, içersin. İslamiyet demiyor sana güzel arabaya binme. seyahate gitme, işte tatil yapma, böyle bir şey demiyor. Mühim olan gayrimeşru iş yapma. Bir de geçimin meşrudan olsun. Ama sen iyi bir para kazan. Tamam, helalinden kazan. Haramsa zaten ateşe gitti. Helalinden kazandın, mübarek olsun. Ama kazandım deme yani. Her şey buna bağlı deme. Dünya bir meta, meta ne? Sünger ya esas Arapça lügatında ya. Sünger yani. Bir şeyleri temizleyip süpürülüp kenara atılacak bir şey. Sünger de az bir şey değil. Sünger de çok lazım oluyor. Temizliğe şuraya buraya. Ama maksat değil yani. Gaye değil yani. Buradan geçmek için buraya gelmişik. Bu köprüden geçilmek üzere biz bu köprüye girmişik yani. Bu köprüde kimseye ev yaptırmazlar. Birinci köprü, ikinci köprü. Şimdi bir de üçüncü oldu. Hiçbirinde kimseye ev yaptırmazlar. Başvekil olsan, reisi cumhur olsan, desen ki bana burada bir köşk yapalım üstüne, yaptırmazlar yani. Bura geçmek için, bura ikamet için değil. Et dünya kantaratün, dünya bir köprüdür buyuruyor. Fa'buruha la ta'muruha. İman selametiyle sahile, ahiret sahiline geçmeye bakın. Burayı mamur etmeye bakmayın. Köprünün tamiratını işte gerekli teknisyen ekip yapabilir. Sen efendim köprünün ortasında durup da şurada bir ev yapayım, şey yapayım, şuraya efendim şurayı boyayayım, şurayı süsleyeyim. Adama deli derler, tımarhaneye atarlar yani. Zerre kadar aklı olan köprünün ortasında durup tamirat yapmaz yani. Bizim şu anda yaptığımız işin adı ne? Tamam, biz zaruretlere bir şey demiyoruz. Yiyelim, içelim, geçinelim. Efendim, misafir için de oda yapalım, ev yapalım, müsaitsek. Efendim, her türlü imkanlarımızı helandan harcayalım. Paylaşalım. Bunlara bir şey demiyoruz. Ama sen kazandınsa dünyayı, tamam her şeyim oldu. Olmadı. Hayat bu hayat. Ben hayatımı kazandım. Hangisi hayatı kazandı? Şimdi bütün bu okullardaki imtihanlara girenler, bir memuriyete kapağı atanlar, şunlar bunlar işte LGS, İGS, MGS işte neyse bunlar LYS, bunları kazananlar falan. Hayatımı kazandım sanıyor. Nerede kazanmışlar? Profesörler aç geziyor ya. Doçentler aç geziyor yani. Şu anda birçok efendim kaç üniversite bitiren adamlardan iş bulamayanlar vardı. Bugün çöpçünün hamalın ücreti onlardan 1000 kat fazla olanlar vardır. Çünkü Allah zaten Celle Celaluhu rızkı yazmıştır. O sana bir şekilde ulaşacak. Meşru bir ilimse oku, ben sana mühendislik, mimarlık, tıp okuma demiyorum ki. Yalan dolan olmadıktan sonra içinde. Oradan da bir diploma kazandın, oradan bir iş kazanıyorsun. Ama hayatımı kazandım lafı saçma bir şey yani. Kazanamadın. Ve innel ahiret lehiyel hayvan. Esas hayat ebedi ahirettir. Orayı kazandınsa işte Ramazan'da kazanılıyor. İşte yarın 10 gece giriyor. 21. gecedir yani gece. İşte bu 10 gecelerde Kadir gecesine rastladım. Ufir olev ma tekaddeme min dem. Senin başına ahirette bela sokacak, mahşerde, kabirde, sıratta, mizan, sıkıntıya sokacak neydi? Günahların. Bir Kadir gecesindeki ihya ile geçmişin siliniyor. Bu ne demek, adam 70-80 yaşında adam var. Geçmişinin tümünü silmesi bu adamın zaten ölmek üzere. Ne kadar bir felahtır ve necattır. Ne büyük bir kurtuluştur Kadir gecesi. Onun için 27'ye sabitlemedi Mevla. İntikal ediyor. Niye dolaşıyor her sene? Birkaç gece ihya etten mübarek adam. Bu kadar büyük bir kazanç. Geçmişinin bütün silinmesi. 83 sene 4 aydan daha hayırlı bir sevap yapmış. 83 sene 4 ay. Kim ibadet çıkarabilir? Sırf ibadet, sırf. Ondan da hayırlı oluyor. Böyle bir kazançla ahirete gidiyorsun. Cennete girersin bu vaziyet. Bu sene işte bunu önümüzde şimdi. Yarın gece olma ihtimali çok kuvvetli. 21 olduğu için. Yarın gece ondan sonraki aday geceyi açıklayacağım. O aday çok daha kuvvetli. Ama yarın gece zaten cuma gecesi olduğu için eftaliyeti tartışılmaz. 21 ile beraber cuma olması kat kat etti onu. Ayrı bir şey. O faziletler katlandı orada. Muzafattan oldu. Ama bir insan yani nasıl dünyada bir karım nerede var? Şunu şöyle nasıl satar? Şunu şöyle bunu düşünüyorsun. Bir mevsim yani. Şu anda önümüzdeki 10 geceler çok kıymetli bir mevsim. Bunu kaçıran her şeyi kaçırdı. Men hurime hayra fekad hurim. Kadir gecesinin hayrından mahrum olan şey, onun için diyorum akşam yatsıyı cemaatle kılmak meselesini nasibini almak için. Sabaha da cemaatle kılan bütün geceyi kıyam sayılıyor. Yani biz onun için yarın işte 7'de buluşacağız diyorum. Niye öyle diyorum? Çünkü akşamı da cemaatle, kalabalık cemaat. Hep cemaatle kılıyoruz. kalabalık cemaatle kılalım. En az 40'tan yukarı olsun. 40'tan yukarı da kabul kesinleşmiştir. Onun için 40'tan fazla olan cemaate şey dedim. Ben niye gidiyorum şey? Peygamber'e burada da 5-10 kişi oluyoruz. Ama işte onun için mescide gidiyorum. Hem cuma gecesi hem 1001. gece mesela ona göre mübarek gecelerde veyahut başka bir değere de gitsem o gecelerde akşam yatsıyı kalabalık cemaatle kılalım. Kadir gecesinin hayrından mahrum olmayalım. Çünkü ondan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olmuşlar. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Yani bir insan hayatının efendim en büyük fırsatı önüne çıkmış, bunu kazanma imkanı da var. Öyle şeyle değil yani. Ne onun adı? Müracaatle, bulunan dilekçeyle veyahut efendim imtihanını kazanmakla falan değil yani. Dünyadaki makamlar gibi değil. Herkese açık bir kazanç önümüzde konmuş. E sen şimdi bunu elinde iken, fırsatın var iken bunu kaçırıyorsun. Ey gidi gençlerimiz. Ey gidi gençlerimiz ya. Gençlere diyorsun, bakıyorsun yine camide çoğu genç, yaşlılar daha beter olmuş. O da bir ayrı dava. Nasıl bu zarara razı oluyorlar? Başkası bu zararı ona yapsa yani ölümüne ferman çıkarır. Başkası o zararı yapsa sana. Sen bu zararı kendine yapıyorsun ya. Yani böyle büyük bir fazileti kaçırır mı insan? Onun için tabii günahların hepsinin affedilmesi. İlla ki yani Ramazan-ı Şerif orucu, bir de teravihlerin geneli, bir de Kadir Gece. 3 tane hadis-i şerif kaçıncı keredir rivayet ettimse Bukhari'den. Bunların hepsinde imanen ve ihtisaben. Birincisi ehli sünnete göre itikad düzgün olacak, ikincisi ihlas olacak. Fakat sadece ben ehli sünnete göre itikada sahibim ve malikim. Teravihlerde bu sene kıldım. Ramazan orucumu da tuttum. Kadir Gecesi de illaki bunlardan birinde tabii. Ramazan'ı şaşmaz. O zaman hani ben af olmuşumdur müjdesine nail olur muyum? Bazı muhassısattan hadis-i şerifler vardır. Tahsis edici kayıtlar vardır. Ben onları birkaç defadır size arz ediyorum. Niye arz ediyorum? İmanım ehl-i sünnete göredir. İhlası da Allah için kılıyorum. Namazı da kimse için kılmıyorum. Gibi o kadar da yani Allah kerimdir ama bazı şartları da hadis-i şerifler beyan etmişse haramlardan sakınmak gibi bu şartlara dikkat etmek icap eder. Yani demin işte okuduğumuzda bütün uzuvların haramlardan sakınılması diyor. Özellikle oruç ağzına. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte de Ebu Leys Semerkandi Hazretleri Tenbihül Gafil'in sahibi büyük müçtehittir Hanefi'de. O bu hadis-i şerifi almıştır. Buyuruyor ki, مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُمْ رَمَضَانْ فِي اِنْسَاتٍ وَسُكُوتٍ. Yine demin anlattığım hadis-i şerifteki şart burada da geldi. Bir Müslüman Ramazan orucunu sessiz ve sükut vaziyette tutarsa, işte buradan anlaşılan bağırıp çağırmamak, kavgaya gürültüye hiç karışmamak, efendim insanların kalbini kırmamak, işte bağırıp çağırmak illaki bir şekilde birilerine eziyet verir zaten. Sesli konuşmak bile yani burada esas sen sükut konuşmamak. Çünkü insat sessiz olmak, sükut da sükuttur. Ne demek konuşma? Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men samete neca. Sessiz duran kurtuldu. İbadetin 9'unda sessiz durmaktadır. Çünkü %100 ibadet yapsan sesli konuştuğun zaman %100'ünü götürme tehlikesi, gıybet dedikodu, yalan, iftira vesaire %100'ünün gitmesi bir yana bir de kul hakları üzerine tereddüt etmek suretiyle müflisin danışkası olursun yani. Ama farzları kılan adam, farzları vacipleri yerine getirip de fazla nafile ibadetleri olmayan bir adam sessiz durduğunu düşünelim. Ramazan orucu farz. Diyelim nafile oruçları yok adamın pek. Sadece Ramazan orucu tutuyor düşünelim. Diyelim zekatını hesap ediyor, veriyor. Veya zekatın hesaba malik değil veya veriyor ama sadakası fazla yok, nafilesi düşünelim. Ama bu adam sessizse, konuşmuyorsa bu adamın deliği az olur. Zararı, zevali az olur. Çünkü neden? Gıybet, yalan, dedikodu, iftira. Bunların hepsinden kurtulmuş oluyor. Sükut duran bunları nasıl yapacak? Bunları yapmadığı zaman adamın kazandığı yanına kar kalır. Şimdi neyi anlatmak istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Yani bir adam çok kazanıyor. Fakat çok harcıyor. Hani Efendimiz der, kazandığı bezendiğine yetmez. Şimdi kazandığı bezendiğine yetmeyen adam sıkıntıdadır. Devamlı geçim darlığı, devamlı bunalım. Ya senin 100 bin lira aylık gelirin var abi, sen niye böyle ağlanıyorsun? 150 bin de masrafı var adam. Usulsüz herif. İşte müsrif. Bu da buna benzer yani. Öbürünün geliri 1000 lira. Ya adam 100 lira da kenara koyuyor ya. İşte. Onun için fazla amelden ziyade fazla günah yapmamak, farzları vacipleri yerine getiren haramlarsız kulakları olmadan kurtulur. Ama çok fazla nafile ibadetleri olup da üzerine kulakları, ki bunlar çok yalan, dedikodu, gıybet, iftira, bilmem, hakaret, eziyet, bütün bunlar dille oluyor. Bunları topladığın zaman, bu adamın baktığın zaman 80 senelik ömründe diyelim 60 kere Kadir Gecesi'ne tevafuk etmiş. 60 kere Kadir Gecesi ne demek? 83 sene 4 aile 60'ı çarp. Velakin adam o kadar fuzuli konuşuyor ki dur. Ya bunu Kadir Gecesi de aklamaz paklamaz mı? Kadir Gecesi'nin katlamaları da bunu bununla baş edemez yani. Çünkü çok harcayan ne kadar kazanırsa kazansın eli cebi boş gezer. Bu bakımdan hadis-i şerifler hep neye dikkat çekiyor? Konuşmamak. Ya şurada bir 10 gün kaldı. Biraz şu ağzımızı dilimizi tutalım sen. Bundan çok günahtan korunmuş olacağız. Sessizlik orucu. Yani İslam'da sessiz sükut durma orucu yok ama eski ümmette vardı. Mesela hani bizim gibi imsaktan iftara niyet ediyordu, hiç konuşmayacağım. Bir kişiyle konuşsa bizim yemek yememiz gibi orucu bozuluyordu. Hani Meryem validemize Mevla öğretti ya. İnni nezertu lirrahman savmen. Sana sorarlarsa bu çocuk nereden peydaladın haşa? İsa aleyhisselam'ı görüyorlar elinde, senin kocan yok. Sen de ki Rahman'a oruç adadım. İşte o oruç Musa aleyhisselam'ın İsa aleyhisselam şeriatlerinde meşru olan, yani tabii ki ondan evvel Musa aleyhisselam şeriatıdır. İsa aleyhisselam daha nübüvvetle müşerref olmamıştı. Gerçi kundakta bebekken müşerref oldu ama ben Rahman'a oruç adadım. Yani sessizlik orucu. Konuşmam orucu. Felen ükellimel yevme insiyya. Bugün artık daha hiçbir insanla konuşamam. Yani onu da konuşarak demiyor. Böyle yapıyor. Oruç diyor. Herkes birbirini anlıyordu böyle. Ne güzel oluyordu bizde de böyle bir şey olsa. Bizde böyle bir oruç meşru değil. Böyle bir şey olsa bize de bir şey sonra bir şey olur falan yaparsın. Nasıl ki şimdi sana adam lokum teklif edebilir mi oruç ağzına? Onu da teklif bile edemez. Sen de oruç ağzına. Bizde de meşru değil. Adam diyor ki niye konuşmuyorsun? Ya senin istediğin konuş şekilde konuşursam beni harama sokacaksın kardeşim sen. Ben burada uğraşıyorum. Gece gündüz bir teravih kılacağız, bir şey yapacağız. Herkes hani ibadet peşindeyiz şu an. Şimdi mübarek af olalım diye uğraşırken bir kürek ile iki kürek geri ebedi sahili bulamayacağız yani. Onun için sessiz durmak bundan sonraki 10 günlerde gecelerde çok kıymetli mevsimde lütfen az konuşmayı, Allah rızası için az konuşmayı şey edelim yani. Bunu itikafa girip de çok konuşan, itikafa girmeyip de az konuşan ondan eftal olabilir. Çünkü bazı camiler dedim mi? Cemaat camide de konuşuyor. Mekke'de konuşuyorlar. En fazla gıybet dedikodu Mekke'de oluyor. Haremin etrafı, Kabe'nin etrafında oturmuşlar dur ya. Ya Kur'an okuyun kardeşim. Hele bizim Türkler. Yani Malezya'sı, Endonezya'sı, Nijerya'sı, Afrika, bütün dünya orada. Pakistan'ı bir kişi konuşmaz. Bakarsın herkes ya Kur'an okuyor. Bizim Türklerin olduğu yere uzak dur ha. Ya lüzumsuz dur ya. 40 senelik köyü kenti orada konuşuyor ya. Git Türkiye'de buluş ya. Ve zekerallahu teala. Allah'ı zikredecek. İşte dedim şimdi ya gaffara zünüb. En azından ya gaffara zünüb zikri 100 kere okunuyor. Şimdi artık yarın da bu 100 kere okunacak. Öbür gün yani pazardan şeye geçiyoruz. Ya mu'tekar rikab. Boyunları azat eden. Şimdi ortası mağfirettir. Mağfiret bölümündeyiz şimdi. Ortası bitecek şimdi. Yarın 20. gün. Ondan sonra en azından 100 kere bu zikri yapsan. Ondan 100 kere Sübhanallahü ve bihamdi. Dağları, taşları, denizleri sevap doldurmuş olursun. Ve denizlerin köpükleri kadar günah olsa affolunur ya. Sübhanallahü ve bihamdi. Yani şu 100 kere Sübhanallahü ve bihamdi'nin bir Kadir gecesinden farkı ne? Aşağısı yok ya. Kadir gecesi tamam, ibadet katlamasını konuşmuyorum. Kadir gecesinin vaat ettiğine geçmiş günahları bağışlanır ya. Sübhanallah ve hamdi de vaat edilen ne? O da Bukhari Müslüm. Gufurat levzunu bu. وَلَوْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِزَبَدِ الْبَحَرِ Denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa af olurdu. E şimdi zaten Kadir Gecesi'nde de büyük günahlar af olur mu? Orada da özel tevbe şartı var. Esmaullah'ı bandı büyük günahlar af olur mu? Orada da özel tevbe şartı var. O zaman yine Kadir Gecesi'yle Kadir Gecesi'nin günahları affettirme babında bundan fazlası olmadı. Madem büyük günahlarda özel tevbe şartı var. Küçük günahları tevbe etmeden de affettiriyor, sildiriyor. Tevbe etmese bile. Yani estağfurullah diye özel bir günahına tevbe etmese de affettiriyor. Büyük günahlarda özel tevbe şartı var. Yani içki gibi, zina gibi, faiz gibi. Özel tevbe yani bir daha yapmamak kararı falan. Ha tesbih namazında, tesbih namazında büyükleri de af olur, küçükleri de af olur. O hadis-i şerifte Tirmizi'de günahların büyüğü de küçüğü de zikrediliyor. E şimdi Kadir Gecesi'nde adam bir tesbih namazı. Eskiden camilerde cemaatle kılarlardı böyle küçük köyde şurada burada ben bilirdim. Yani her yerde niye tesbih namazı Kadir Gecesi kılıyorlar diye düşünürdüm. Halbuki şimdi adam zaten günahlar af oluyor. E tesbih namazın Kadir Gecesi kıldı mı ne oluyor? E bu sefer büyük günahlarda af olma şeklinde Kadir Gecesi'nden de aldığı kuvvetle beraber çok büyük bir bereket hasıl oluyor. E onun için yani tesbih namazını kılmak, tek başına kılamıyorsa işte bir kişiyle cemaatine bilen birine arkasına uymak. Tabii ilanlı, dellallı, işte efendim ezan kahmet olmaz zaten. O zaman mekruh olur. Geri kalan da böyle birlikte ol kılarlarsa. E kendi tek başına kılamayan adamlar için bilhassa. Sayı koruyamıyor falan. Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Yani bir cilt kitap yazarım sırf şu zikirlerin fazileti hakkında. Yani yazmayı da düşünüyoruz ama bir tabii kitabın içinde bir bölüm yapıyoruz ancak tabii müstakil. Çok kısa risaleler çok çıkartamıyorum. Duaların içine bir bölüm ona ayıracağız şimdi ikinci cilt. Neden? O kadar hadis-i şerif var ki hakkında ya. İşte bak Ramazan'da Allah'ı zikredersin. Ne zikredeyim? E tarikat dersin varsa zaten dersini yap evvela. E ben tarikat bilmiyorum, mürşit bil tanımıyorum. İşte zikir dersi almamışım ne yapacağım? Ya ne yapacaksın kardeşim? Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Hani benim böyle okuduğum gibi okuyacaksınız ama süp süp süp süp değil. Huzur üzere oturacaksın Allah'ı zikredeceksin. Aman ya Rabbi ya. Faziletleri bitmekle 100 deve kurban etmekten, efendim 100 tane atı cihada göndermekten, efendim yerle gök arasını sevap doldurmaktan, mizanı doldur. Hepsinden eftal. Eftal, eftal, eftal. Ehabbu ilemmâ talâni aleyhisselâmsı. Üzerine güneşin doğduğu her şeyi bana vereceğinize diyor. Bismillah, elhamdülillah okuyayım diyor. Daha sevgilidir. Üzerine güneşin doğduğu her şey ne demek? Bütün dünya senin olmaktan bana daha sevgilidir. İşte hayat ahiret hayatıdır dedimse. Vel bâkıyâtu sâlihât. El mal vel benûne zînetül hayâtid dünya. Mallar, evlatlar, oğullar, kızlar, dünya hayatının zînetleri, süsleri, dünyanın en büyük zenginisin, hayatımı garantilemişim, efendim ben artık sırtım yere gelmez falan filan. Bir anda bitersin. Bir depremlik işim var. Bir zelzelelik işim var. Ölürsen imanla belki kurtulursun da, ölemezsen de sürünürsün. Bir dakika içinde en büyük zengin, en büyük fakir olabilirsin. Bu kadar. Ya geçen gün el salladı ya. Yani yarım dakika tutmaz senin bütün malın ve servetin heba olabilir. Yarım dakika tutmaz. Neyine güveniyor? Sigorta şirketi. Ulan sigortayı kim kurtaracak? Sigorta da gitti. Hepsi gitti ya. Batırır altına ya. Siz neyinize aldanıyorsunuz Mevla buyuruyor. Dünya ne kadar baki ki onun ziyneti ne kadar kalıcı olsun. Vel bakiyatü salihat. Salih ameller baki kalacak. Nedir salih ameller? İşte onun hadisin şerinde de ne diyor? Hadis-i şerifin kendinde de söylüyor. Hünnel bakiyatü salihat. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bakiyatü salihat ebedi kalacak salih ameller bunlardır diyor. 100 kere insan günde okusana. Ya o hiç olmazsa bu 10 gecelerde oku ya. Bu 10 günlerde oku ya. Yani. Onu da yapamadın. E tek gecelerde oku bari 21, 23, 25, 27. Yani vallahi acizsin ya. Vallahi acizsin. Yani katır trilyonları, dolarları bile katır trilyon dolarları kazanman imkanın var. Kazanmıyorsun ha. Ne derler sana? Deli de demezler ya. Deli de demezler ya. Zır zır deli derler. Ya. E sen bu kadar faziletli zikir 10 dakika bilmiyorum yatar yatmaz. Ben biraz benimki tutabilir. Biraz yavaş okumak lazım. Talim, tecvide, riayet de iyidir yani. Lazımdır ya. Bir de Mevla'nın huzurunda olduğunu düşünse insan. Salih amel. Kalıcı bunlardır. Onun için ne buyuruyor? Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa, sessiz sükut olursa, Allah Teala zikrederse, işte zikretmekten en kısasını söyledim. Bunu da hepinizin bildiği bir şey yani. Bilmiyorum tabii. Bunu da bilmeyenler var tabii de. Yani dördünü bir arada söyleyemeyenler var. Ama söyleyin bunu. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Vallahi ahiretin en büyük zenginlerinden çıkacaksınız. Bunu yapın kardeşlerim size. Kar öğretiyorum size ya. Ebedi ahirette dua edeceksiniz dünyada ahirette bana kazandığınız zaman. Ey gidi hoca bize. Dünyanın zenginliklerini vermekten daha büyük hayır etmiş bize bu adam. Bu hadislerin üzerine durmuş. Tekrar tekrar söylüyorum size. Mevsimdesiniz. Katlamadasınız, kardasınız. Yani şu on geceler ya. Zaten Ramazan'da bir tane söyledim binden fazla yazılıyor. Tesbihatun vahidetu fi Ramazan hayrun min elfi tesbihatin fi ma siva. İmam Zühri rivayet ediyor. Bir Sübhanallah Ramazan'daysa Ramazan haricindeki bin Sübhanallah'tan hayırlı olur. Binlerce kere mizanı doldurursun ya. Yapma be kardeşim. Ama şöyle otur Allah'ın huzuruna sen. Birkaç dakikalar evvel camiye erken git. Kıbleye dön. Böyle televizyona bakarak, haberlere bakarak şey yemek getirdiniz. Bir ekmek nerede? Orada Sübhanallah ve Hamdi. Hanım işte yemeği getirdin mi? Arada böyle dünya kelamı sokmayın. Bir yandan Allah'a zikir, bir yandan dünya kelamı bu yakışmaz. Sen gidip başbakana, reisi cumhura bir şey arzu hal verirken, bir yandan adama derdini anlatırken veyahut ondan bir muradını isterken bir yandan o taraftan oğlum ne yapıyorsun ya gel hele bakayım cebinde ne var şunu getir şunu götür. Sana ne yaparlar? Affedersin manyak muamelesi yaparaktan hemen apar topar derler ki herhalde herifi adam zannettik bir dilekçesi var diye huzura çıkarttık. Adam manyak herhalde. Çekip gider de seni. Kaymakamın huzurunda bile böyle bir serseri davranış yapamazsın. Sen Allah'ın huzurunda Sübhanallah diyorsun bir ona laf bir buna laf. Bunlar zikir değil arkadaşlar. Bunlar gafletin daniskasıdır. Allah'tan haberi olan kimin huzurunda olduğunu, kimi zikrediyorsun? Ve ene ma'ahu. Ene celisu men zekerani. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Mevla seninle özel oturum açmış. Mevla oturmaktan kalkmaktan münezzeh. Oturum açmak ne demek işte biliyorsunuz. İnternete giriyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Ben beceremiyorum o işleri. Ne yapıyorsunuz? Karşındakiyle bir oturum açıyorsun bilmem ne ondan konuşuyorsun. Sesini duyuyorsun şudur budur. Yani o senden ilgili, sen onunla ilgileniyorsun. O arada başka iş yapılmaz. Mevla buyuruyor ki ben beni zikredenin meclis arkadaşım. Ona özel oturum açıyorum diyor ya. Yani 7,5 milyar insan biliyoruz yani. Bunun ne kadar da daha cin var. Melaki kiramın çok sıkıntısı olmaz. Ama insanlar cinler hep Mevla. Mükellef varlıklar. Mevla zikredince kazanıyorlar. Mevla bu kadar insan çoğu da gafil. Herkesle de ilgileniyor, özel ilgileniyor. Ama buyuruyor beni zikrederse o zaman hususi tecelli yaparım. Yoksa herkesi duyuyorum, herkesi görüyorum. Kimse benden kaçamaz. Ama ben ona özel muamele yaparım. Şimdi sana Mevla özel muamele yapıp, özel tecelli yapıp, özel teveccüh yapıp, özel ikbal edip, yönelip, buyur ey kulum diye sana lebbek derken, sen kalktığında ben sana demedim ki der gibi, benim aklım sende değil hareketleri çekersen, bu olur mu yani? 13'ündür ki, bu hadis-i şerifle de bitirelim. Ve helle helal ve helalları helal kabul edecek. Bu iman zaten. Haram dese kafir. Haram haram, haramları haram kabul edecek. Bu da iman. Ve lem yertekî fî fâhişe, fâhişe işlemeyecek. Özellikle zina, livata, erkek erkeğe, lezbiyenlik, kadın kadına sürtüşmeler, bunlar fâhişedir. Bunların hepsinden sakınacak. İllen selaka min Ramazan, yevmen yenselik illâ ve gâdûfura gâdûfura. Ramazan bittiğinde, Ramazan'dan ayrılırken nasıl ayrılır diyor. Bütün günahlarından yılan deriyi bırakmış çıkmış yepyeni bir deriyle eski deri orada duruyor. Sen de yılan zannedersin. Halbuki eski deri orada duruyor. O yeni deriyle kalktı gitti. Onun gibi sıyrılırsın. Taze bir hayata başlarsın. İşte enifil amel fekad gufira leke mahmuza derler sana bayram gecesinde bayram sabahında yeni defter tuttuk sana sıfırdan başla geçmişin bağışlandı. Zaten bu denmediyse sana ne bayram yapıyorsun? Git kafanı vuracak duvar ara. Allah Teala dostlarının bayramına ilhak eylesin. Yarın akşam 7'de inşallah artık geldiniz. Gelemeyenlerle ekran başında buluşmak üzere. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme.